Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Han har solgt sine aktier i livsværket Saxo Bank og kan på den konto hæve omkring 2,5 milliarder kroner. Lars Seier Christensen, godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Mange tak. Nu havde jeg forberedt et spørgsmål, men nu står jeg og kigger på dig, så kommer jeg til at tænke på noget helt andet. Okay. Hvad er rigdom for dig? Det er jo muligheder, vil jeg sige. Altså, det er muligheder for at lave investeringer, ikke mindst, og lave projekter, og prøve at få tiden til at gå med et eller andet spændende, og så selvfølgelig også nogle private muligheder. Man kan opleve nogle gode ting med sin familie, og komme lidt rundt og se verden, og spise noget god mad, og drikke noget god vin. Så jeg synes egentlig, det er muligheder. Det er jo ikke fordi, at det er spændende at have et lidt større eller lidt mindre tal på sin bankkonto. Det er det, det kan omsættes til, ikke? Nu er det sådan cirka halvandet år siden, at du gik ud af døren hos din baby i Saxo Bank, som du grundlagde sammen med Kim Fournet tilbage i, var det 99? 92, ja. Nu har du så tjekket ud for alvor, men her det sidste halvandet år har du ikke ligget på den lade side, kan man sige. Vi har hørt dig i forbindelse med Formel 1 til København. Der er nogle restauranter, iværksætterprogrammer undervejs på tv, og så er der også en ishockeyklub, som du har kastet nogle penge efter. De her nye milliarder, der triller ind på kontoen, hvad skal de bruges til? Jamen, altså, det er klart, at nu er det faktisk 3 år siden, jeg stoppede som aktiv i banken, så jeg har haft lidt mere tid til alle de tosserier der, men altså, det er jo klart, at indtil videre har det jo båret præg af, at 90% af min formue eller deromkring stod i Saxo Bank aktier, så har vi været heldige, Kim og jeg har fået lidt penge af bordet undervejs et par gange, og det er klart, at når nu ikke længere jeg har Saxo Bank, men at det er konverteret til kontanter, så skal jeg lægge min strategi lidt om, fordi ellers så bliver det for mange små ting og for uoverskueligt. Så lige nu har jeg sådan en uformel pause på de mindre investeringer. Jeg vil sige, jeg kan sikkert stadig logges ud i et eller andet, hvis der er en, der kommer med en tilstrækkelig god idé, men jeg går og kigger lidt mere efter et par lidt større ting, som jeg kan bruge noget tid på fremadrettet og vil nok gå lidt længere ud på kurven, kan man sige, i udviklingen af virksomheder, så gå efter at kunne lave et par lidt større investeringer, noget, hvor jeg så kan tage mere aktiv del. Men det er ikke helt slut med tosserierne endnu, hører jeg? Forhåbentlig ikke. Du har Seier Capital, hvor du investerer i startup virksomheder, Lars Seier, inden for finansielle services, så mad og drikke og sport og forskellige ting. Vi skal dykke ned i nogle af de ting, du kigger på. Vi skal også tale krypto, valuta og bitcoin. Men inden vi når dertil, så skal jeg sige godmorgen til en anden, Lars Persson. Godmorgen. Kan vi sige godmorgen til markedet på en god note? Ja, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald ikke lige så voldsomt ned ad bakke, som det har været de sidste følgende dage. Hvad hedder det nu? Danske Bank får så en lille svingtur i karusellen igen. Novo også lidt nede, så det danske indeks starter ned med 0,2-0,3, alt efter hvordan man ser på det. Og kigger vi sådan ud i Europa og Norden, så står vi sådan med museskridt i den ene eller den anden side af plus- og minus-siden. Så vi prøver at tage det lidt stille og roligt. Det var jo efter USA også prøvede at tage det en lille smule mere stille og roligt. Efter et par dage i svingdøren, så endte det nærmest uforandret rundt omkring i USA med lidt tech-aktier, der steg, lidt bankaktier, der faldt, og lidt olieaktier, der også pegede den rigtige vej. Så det var sådan en blandet dag. Vi står vel og spejder mod de her regnskaber, der skal komme om ikke alt for længe, der kan give en guidance i hvert fald om, hvordan det går ud de amerikanske selskaber. Og så senere så kommer jo resten af flokken løvende med Norden, Sverige og Danmark på pladserne bagefter. Det er rigtigt nok, at den amerikanske regnskabssæson, earnings season, bliver skudt i gang, og det gør den på fredag for alvor med de amerikanske banker. Vi får også et dansk selskab i denne her uge. Det er Tryg, der kommer med Q3 i morgen. Lars Persson, vi havde Frankfurt, Paris og London, der lukkede i en mindre plus, men Danmark halter stadigvæk bagefter. Jeg tænker ikke kun, det kan være Danske Bank, der er det sorte får her. Hvad sker der i det danske C25-indeks? Jamen, vi er jo sådan lidt under beskydningen. Vi nævnte også lidt her for leden dag, det var, at det er jo ligesom om, nogle af vores guldklumper har man opdaget rundt omkring i den store verden, og så bliver de beskudt. Altså, nu er det høreapparatsektoren, der er under beskydningen. Der var det her Bose, der lige pludselig kom med en ny... et nyt høreapparat, som man kunne sidde derhjemme og fint indstille, som er godkendt af sundhedsmyndighederne i USA. Så man er vel lidt nervøs for, at man får taget nogle markedsandel der. Så har der været Vestas, der lige pludselig har fået noget prispres, og Novo, så nogle af de helt store, tunge drenge. Ikke lige pludselig, der er kommet et prispres til dem. Nej, men altså, der er flere, kan man sige, sektorer, der har fået et rap over fingrene, ikke? Og vi har jo så længe haft Mærsk, som har ligget og haft det svært. Og ja, så nu der kommet en sag med Danske Bank, så man kan sige... Og ikke mange efterhånden C20-aktier, jeg ikke har nævnt i den her sammenhæng, som ikke har været ude og svinge. Men altså, har de danske aktier vel også haft det godt? De er lidt dyre efterhånden, så det er måske også bare helt normalt, at det er der bliver taget lidt profit hjem, tænker jeg. Jo, men kan jo ikke være, hvis du ser på det danske indeks de sidste par år, først med Novo og så siden med Pandora og så videre. Hvis man ser siden år 2015, så er vi gået rundt omkring 1000 og 900, så det er ikke fordi, der er sket noget siden år 2015. Danske aktier faktisk, hvis man tager sådan indeksbaseret, som bare tog en indeksfond, så har vi været rimelig kedelige at ligge i. Det er i hvert fald ikke der, man har tjent de helt store skejser, som altså, man skulle ud og stockpikke på det danske marked for at vinde noget. Og så var der sådan en raket, som... Ambu, der jo fløj op og eksploderede op i det høje luftlag, og så er det jo faldet godt og grundigt nedad. Den fortsætter nedad, ja. Så ja, den har sådan fundet sig noget støtte her omkring de 150-140 stykker. Så vi må se, om det er der, den kan blive i det nuværende situation, ikke? Mm. Ja, Danske Bank, som har en hvidvasksag kørende, som foregik i Estland, det kan jo ikke være nyt for nogen efterhånden. Nu er der så også en 64-årig ansat i Socialstyrelsen, der igennem 16 år har snydt for omkring 111 millioner kroner, og det har hun altså også, din kvinde, gjort igennem Danske Bank. Mm. Så yderligere hug til Danske Bank på den konto. Ja, den får så lidt medvind alligevel her til morgen. Der er nok nogen, der tænker, det er nok ikke deres skyld alene. Der må også være nogen, der har siddet og fumlet lidt i kontrolafdelingen. Men man kan jo blive lidt nervøs. Først var det skat, nu er det socialafdelingen. Tænk, hvis hver enkelt ministerie har haft sådan en sag, hvor der er gået mellem 100 millioner og et par milliarder ud. Så kan man, kunne man undre sig over, at vi overhovedet har holdt den flydende her i Danmark, ikke med de penge, der er suset ud. Men sådan er det nu. Mm, skal vi lige omkring NNIT, Lars Persson? Ja, der kom jo, de købte en amerikaner i går for ligesom at komme med på... bølgen i USA. Deres amerikanske konkurrent, hvad hed den? Hvad lige nu er navnet smuttet ud? Ja, det var en af de her hurtigt voksende gazeller inden for life science-industrien i hvert fald. Software. Netop. Og den starter lidt oppe her til morgen. Den har jo egentlig også... Der har haft en rigtig sjov udvikling i IT. Den gik på børsen, hvor det var meget søvnigt, og der var ikke rigtig nogen... Der gik og kiggede til den, så skete der det, at en sommer i 16, der eksploderede aktien der i foråret, der gik den lige pludselig fra 170 til 280, og så hen over samme efterår, så faldt den tilbage til 180, og så er den været nede ned og handle 160, og nu handles den i omkring 180. Så noget af en hobbytur, den har haft, men den har ligesom manglet det sidste stykke tid, og der kom rigtig mange ordre fra nye kunder der i 16, men så er det ligesom omgået lidt i stå. Men det kan være, det tigger lidt ind igen med nye ordre. Man så også, der var PFA, der forlængede deres samarbejde med NNIT her for nyligt. Så det går da i hvert fald den rigtige vej for dem at fastholde deres kunde inflow. 25 millioner dollar gav NNIT for den amerikanske softwareselskab, som har, var det en 50-60 medarbejder, altså en gazellevirksomhed, en virksomhed i vækst, som skal hjælpe NNIT med at få alvor for hul på det globale life science marked. NNIT, som Lars Finsen jo skibede ud af sin portefølje, var det i sidste uge? Ja, rigtigt. Ja. Sådan er det jo. Men han har jo stået meget tålmodigt herinde og ventet på den i vel halvanden år eller sådan et eller andet i den stil, ikke? Og på et eller andet tidspunkt, så tænker man, nu skyder jeg skidtet af, og så er det, at... Så går der en uge. Så tænker der en meddelelse ind. Jamen, det har jeg jo oplevet det samme med Eriksen, at Eriksen faldt tilbage, og så tænker jeg, nej, den gider jeg ikke. Og så solgte jeg, og så gik der ikke meget længere end et par timer, så begyndte de gode meddelelser at tikke ind. Så nogle gange så skal man blive ved gryden og holde den i kog lidt endnu. Men det er ikke altid, at investorpenge er tålmodige. Eller hvad siger du, Lars? Altså, jeg vil sige, at jeg er jo ikke særlig interesseret i aktiemarkedet per se, i hvert fald ikke i enkelte aktier. Jeg kigger meget mere på makroting, altså hvor jeg, ikke mindst valuta er selvfølgelig, som er vel det eneste område, jeg rigtig har en lille smule forstand på, ikke? Hvor de er på vej hen, og i virkeligheden driver jo, kan man sige, assetklasserne og den rigtige positionering i den rigtige valuta, om man er obligationer eller aktier, driver jo langt, langt meget mere af returnet end, i mine øjne, end at man lige pikker den ene eller den anden aktie. Jeg synes i hvert fald, det er svært at finde empirisk bevis på, at der er nogen, der pikker vanvittigt meget bedre end andre. Men til gengæld er det jo super afgørende, om du ligger i aktier generelt, eller du ligger i obligationer, eller du ligger i dollar eller i euro i lange perioder, fordi det er der, de sådan mere teutoniske skift sker. Ikke? Mm. Så jeg følger meget lidt med i enkelte aktier. Det interesserer mig ikke ret meget, og jeg synes, der er en høj grad af tilfældighed i det, og det er også det, du beskriver her. Nu har Lav så holdt slavisk fast i den her, og så taber han lysten til det, og dagen efter sker der sådan noget. Ikke? Og det, sådan er det jo med aktier, det kan man ikke bebrejde, hverken ham eller NNIT, men jeg synes bare, der er for meget randomness i enkelte aktier til, at jeg rigtig gider at beskæftige mig med det, også fordi at i hver enkelt aktie er der en eller anden, der ved rigtig meget bedre, end nogen af os, hvad der sker i den, ikke? Og derfor vil du altid være lidt på bagkant. I dollaren, vil jeg sige, der kan det godt være, at den amerikanske centralbank ved bedre end os, men ellers så er vi alle sammen nogenlunde på lige fod, ikke? Og det kan jeg godt lide. Nu holder du øje med makrotendenserne, Lars Sejers. Det vil jeg selvfølgelig gerne lige dykke ned i, men hører jeg dig sige, at du overhovedet ikke har nogen af dine penge i enkelte aktier eller aktieindeks? Ikke i noterede aktier. Jeg kan jo godt lide at investere i små unoterede aktier og seed-aktier, og det er jo altså en helt ekstrem høj risikoprofil, hvor du på forhånd ved, at hovedparten af det kommer til at gå galt. Og så skal du meget gerne ramme en enkelt god en i nyerne, ikke? Og som så betaler for det hele og lidt til. Og der kan man sige, at jeg har selvfølgelig været heldig at starte med den, der betaler for rigtig meget, nemlig Saxo Bank. Så derfor er der så plads til at lave fejl et par gange, ikke? Men det synes jeg egentlig er sjovere, også fordi jeg godt lide at se sådan nogle små energiske iværksætterteams, og det får jeg ligesom personlig fornøjelse ud af at se dem og snakke lidt med dem en gang imellem. Så jeg vil hellere lave sådan noget. Det kan selvfølgelig godt være nu, at hvor min portefølje ser lidt anderledes ud, vil jeg nok lave noget mere traditionel investering også, men det vil næsten givet være i form af indekser og mere makroagtige ting. Og så kan der selvfølgelig, der er jo aldrig en regel uden undtagelse. Det kan da godt være, at du kan blive overbevist om en eller anden lille ting, at lige der er du smartere end alle de andre, men som generelt princip, så opfatter jeg ikke mig selv som smartere end alle andre i aktiemarkedet, og det er jeg ret sikker på, at jeg heller ikke er. Så det er mere at se, om det er på vej op eller på vej ned. Mm. Der har været sådan en del snak på gangene, og i hvert fald ind i medierne, Lars Seier Christensen, om du har det i dig til det næste skud. Nu sagde du selv, at du startede med Saxo Bank. Det var meget godt ramplet, må man sige. Hvordan er det gået med dine øvrige investeringer siden Saxo Bank? Det er meget op og ned, vil jeg sige. Nogle det var et godt svar. Det er jo sådan, ja. Det er. Altså, nogle af dem er gået helt helvede til at blive lukket ned, og nogle af dem ser meget fornuftigt ud, men der er selvfølgelig den asymmetri i det, at ligesom når du handler, så er det rigtig vigtigt, at når en ting ikke går godt, så skal du have det afsluttet, have det lukket ned så hurtigt som muligt, hvorimod dem, der går godt, de tager lang tid, og skal du holde fast i lang tid. Jeg har trods alt været i Saxo Bank i 26 år, ikke? Og sådan er det jo. Så du har en vis asymmetri. Det, der går galt, kan du se med det samme. Det, der går godt, det ved du faktisk ikke for alvor, før du har tækket den boks, og du også har solgt det igen, ikke? Men ellers, jeg er meget godt tilfreds med det, og har et par ting, som jeg synes ser fornuftige ud, og som jeg tror på den længere bane. Så har jeg et par ting, hvor man kan sige, du nævnte ishockeyklubben og ja, med i Geranium, den 60-stjerne Michelin-restaurant og sådan noget. Og det bliver jo aldrig de nye Saxo Bank. Det kan man lige så godt se i øjnene. Der er modsætningen egentlig bare at få det til at balancere og være en moderat god forretning. Ikke? Og det er selvfølgelig nogle andre ting, der spiller ind der, fordi at du kan have nogle interessante oplevelser omkring det. Jeg kan jo godt lide sport, jeg kan godt lide mad, så der skal også være plads til sådan noget. Ikke? Jeg vil så sige, at der er i den forbindelse, er der selvfølgelig der er en guldrandet kant på det, fordi hvis du for eksempel har siddet og forhandlet med nogen hele eftermiddagen, og du så slutter af med at invitere dem ind på din egen 60-stjerne restaurant, så kan det godt være, at det lige er det sidste til, at du får bondet lidt med den kunde, og i den forstand, så kan det godt være, at der faktisk kommer noget ud af det, men det er måske ikke noget, der aflejer sig på samme måde i restaurantens bundlinje, som den gør i min bredere bundlinje. Ikke? Så men der skal en interessant fødekæde, ja. Nå, det er jo noget, man også bruger sådan nogle ting til. Jeg har mange mennesker med op og se ishockey, og det er jo også noget, som folk synes er sjovt, og om ikke andet, så lærer du folk lidt bedre at kende, og så er det måske lidt nemmere at lave en forretning med dem sidenhen, fordi man stoler mere på hinanden. En af dem, du har haft med op at se ishockey, det er Niklas Nikolajsen, som vi også har haft med her i Millionærklubben med Bitcoin Swiss. Vi vender tilbage til Bitcoin, for jeg vil gerne lige tage sådan en makroblik, Lars Seier Christensen. Det taler vi jo en hel del om Millionærklubben. Der er politikerne lidt, der rusker rundt i os i øjeblikket, og der er specielt to, der er gode til det, og det er Donald Trump og Xi Jinping i Kina. Handelskrigen mellem USA og Kina. Hvad er din vurdering af den sag? Jeg tror, den kommer til at fortsætte noget tid endnu, fordi jeg synes egentlig, at de begge to trækker i den retning. Altså Kinas 2025-plan er jo heller ikke ligefrem en kæmpe idé om massiv globalisering eller noget, og Donald Trump er, hvad Donald Trump er. Jeg synes jo principielt set, at Donald Trump har ret i, at USA er blevet lidt forfordelt i mange af de her ting, og nu har han trods alt fået revideret NAFTA relativt hurtigt og effektivt. Så jeg vil ikke udelukke, at man også kan ligesom få gennemtvunget en eller anden åbning af, i forbindelse med Kina, men umiddelbart er min vurdering, at det kommer til at tage noget tid, og det kommer ikke til at skabe mere globalisering i verden, det kommer til at skabe mindre om noget på den korte, mellemlange bane. Mm. Men jeg forstår godt Donald Trump, og jeg forstår godt utilfredsheden, jeg forstår godt det segment, han taler til i USA, og man skal jo bare være opmærksom på, at for politikere, der vil de selvfølgelig gerne have, at det går godt for handel og for verden og for deres land og så videre, men de vil allerhelst bare blive ved med at have de positioner, som de nogle gange har. Det synes jeg, man stille og roligt lærer. Jo mere man kigger på det billede, så bortfalder landets interesser og sådan noget trods alt til sidst, hvis det er valget mellem at være præsident eller statsminister eller leder af partikongressen eller whatever, ikke? Mm. Det sidste nye i den sag med handelskrigen, det er, at der er forlydende om, at Donald Trump og Xi Jinping måske skal mødes til G20-topmødet i Buenos Aires til det her i slutningen af november. Men udmeldingen fra Kina i den forbindelse er, jeg synes, det er en meget sjov sætning, at de vil ikke sætte sig ned sammen med Donald Trump eller nogen udsending fra USA, før at kineserne kan blive received in a stable political climate. Og det er måske ikke lige det, man forbinder med Donald Trump og USA, så lad os se, hvad der sker på den... post. Nu sagde du selv Kina, Lars Seier, og deres 2025-plan. Det, der ligger i den 2025-plan, det er jo, at Kina gerne vil være førende inden for, ja, det er faktisk kunstig intelligens, der står øverst på dagsordenen. Så er der finansielle teknologier, der er også robotics, som de gerne vil lege med. I din scanning af markederne, og der, hvor du gerne vil sætte dine penge hen, hvor meget fylder Kina i den boks? Altså, man kan sige, at det er jo interessant også, at hovedkøberen af salget Saxo Bank er faktisk også en kinesisk koncern, der nu ejer 51% af Saxo Bank. Nogle utroligt dygtige og faktisk meget sympatiske mennesker, der har lavet en massiv turnaround på Volvo på nogle få år, ikke? Også købt 10% af Daimler-Benz og her for nylig, ikke? Og så toppen på værket selvfølgelig at købe noget af Saxo Bank, ikke? Men, højere kommer man ikke. Så jeg ved ikke, hvad de vil lave næste gang. Men det er jo super interessant for Saxo Bank, tror jeg. Og derfor tror jeg egentlig, det er en meget god handel, den her. Fordi jeg får det, jeg gerne vil, for jeg vil gerne videre i tekst. Men jeg tror egentlig også, det er godt for banken at få noget frisk blod ind og få en mulighed for at komme bedre ind på det kinesiske marked. Generelt tror jeg, man skal virkelig revurdere Kina i øjeblikket. Man skal ikke tro, at kinesere, det er folk, der kun sådan kan efterligne os andre, og så skalere det på grund af billig arbejdskraft og sådan noget. Kina er ved at få en rigtig stærk lokal videnskabelig udvikling og rigtig dygtige folk, så altså, der er jo ingen tvivl om realistisk set, at Kina vinder det her game på den lange bane. Det kan vi så godt se i øjnene, og det kan vi så godt forholde sig til, fordi om 30 år, så vil Kina jo ubetinget være verdens stærkeste økonomi, og formentlig også være verdens mest innovative økonomi, fordi penge og innovation føles tæt ad mange gange, ikke? Så Kina spiller en stor rolle i enhver overvejelse, vil jeg sige. Nu spurgte jeg specifikt, nu er det ikke nogen hemmelighed for de faste lyttere i Millionærklubben, at jeg lige har været i Shanghai, og derfor er det også sådan lidt følte spørgsmål her, for jeg er fuldstændig enig, Lars, at Kina kommer til at tage tæten, og vi har været lidt blinde over for netop den tech-revolution, der foregår i øjeblikket. Men når du scanner markedet for virksomheder og startups, som du gerne vil investere i, og hvad var det, jeg sagde, da jeg kom hjem, Lars Persson, der starter en virksomhed i Kina, eller et selskab ikke, du siger så meget. Du ikke efter? Nej, overhovedet. Nogle gange. Hver 7. minut, halvdelen af dem er tech. Er du derude og kigge og sondere markedet? Nej, og det er selvfølgelig en fejl, men jeg synes, det er jo vanskeligt, rigtig vanskeligt at følge med i, hvad der sker sådan et sted som Kina. Altså bare sprogbarrieren er jo til at tage og føle på, ikke? Og det er helt givet en fejl. Men jeg vil også sige, at jeg interesserer mig rigtig meget på et filosofisk plan for kunstig intelligens og hele den udvikling, der kommer til at ske, og som jeg tror, folk slet ikke er begyndt at fatte omfanget af, hvordan verden vil se ud bare om 20 og 30 år. Og mange af de ting, vi diskuterer som meget problematiske nu, de vil være løst af teknologi meget, meget nemt, ikke? Men altså, hvis man skal investere i upcoming kinesiske kunstig intelligensvirksomhed, så tror jeg, man er nødt til at have overladet sine penge til en eller anden, der følger det tæt. Så meget selverkendelse har jeg, at det tror jeg. Du vil gerne selv styre din money flow, kan jeg høre på dig? Nej, men jeg vil sige, at du spurgte dig før, hvad jeg gør fremadrettet. Jeg vil nok gå væk fra selv at investere så meget i de her små virksomheder, men jeg vil stadig godt have en vis del af min portefølje afsat til det, for jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, det er sjovt at følge med i, og så er du også altid håbet om, at du rammer en eller anden lotto-coupon, der kører hele vejen hjem, ikke? Så min tanke er egentlig der at sprede ud til 2, 3, 4 porteføljemand, og der kunne man da sagtens overveje en eller anden, der var troværdig i sådan noget som Kina, og så lægge lidt penge derude, men at selv at rende rundt, og jeg vil så gør at sige, selv at rende rundt i San Francisco og spotte de rigtige AI-virksomheder, hvor der var hundredvis, ikke? Jeg ved ikke, om der kommer en ny hver 7. minut, men der er i hvert fald rigtig mange om budet, ikke? Jeg hørte i Israel, hvor jeg var nede forleden, at jeg tror, de har 130 virksomheder, der er involveret i selvkørende biler. 130 virksomheder bare i Israel. Altså, det er så enormt, det scope der, at det har jeg hverken lyst til at sidde og bruge den tid, der skulle til, og jeg har formentlig heller ikke evnerne. Så i det område ville jeg helt klart prøve at finde en dygtig porteføljemand, som jeg så havde tiltro til. Mm. Lige for at runde markedet her, indledningsvis, Lars Seid, du skal have spørgsmål, som vi stiller alle i øjeblikket. Specielt nu, hvor vi har haft nogle røde markeder her på det seneste bullmarked i 9 år. Når du kigger på bevægelserne, også, du holder også med valutamarkedet. Hvor længe kan det her bullmarked, hvis vi taler aktiemarked, så fortsætte? Lige nu er det jo meget drevet af USA, er der ingen tvivl om, og i modsætning til mange, så tror jeg faktisk, det fortsætter lidt endnu. Jeg plejer altså at være sådan ret pessimistisk anlagt, men den enorme lempelse, der er i USA med skattelettelser, med repatriering af penge, med tilbagekøb af aktier og hele det der, det jeg talte, ikke for at være name dropper, men jeg talte faktisk med Peter Thiel om det til en frokost her for nylig, og han var overbevist om, at vi stod overfor. Som er? Peter Thiel, som er sådan en af de oprindelige investorer i Facebook og PayPal og sådan et ikon i USA inden for de kreds. Han var overbevist om, at vi stod over for et sidste massivt boost de næste 18 måneder eller sådan noget, og som i øvrigt ville få Trump genvalgt i hans optik. Så det er jeg egentlig tilbøjelig til at tro, han har ret i. Men selvfølgelig er det overvurderet i øjeblikket. Altså, det er meget høje valueringer. Det er interessant at se, at emerging markets faktisk ligger på lavere valueringer i øjeblikket, hvilket er der er meget stort spænd i valueringen i øjeblikket, så jeg vil ikke selv lægge penge i aktiemarkedet, men jeg tror faktisk, at det fortsætter lidt endnu. I hvert fald det amerikanske, og det ser måske lidt vanskeligere ud i Kina, men jeg tror, det amerikanske har lige en par kilometer. En sidste optur, ja. Vi lige kan tage hjem. Det er også sådan lidt, hvad vi hører lidt. Millionærklubben er i fuld gang denne onsdag morgen, hvor jeg har Lars Seier Christensen med mig med os i studiet. Vi skal høre lidt om, hvad det er, du kigger på. Vi skal også omkring kryptovaluta og bitcoin. Lars Persson er med mig. Du kan være med som altid. Vores mail er åben, hvis du har nogle spørgsmål til Lars Seier. Så er mailen herind til, også som altid, mio@radio247.dk. Vores livestream er oppe og kører igen, så god morgen til jer på vores Facebook-side. mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Lars Seier, du har jo Lars Seier Capital, hvor du investerer i opstartsvirksomheder. Din tilgang til de her investeringer, altså din strategi, din filosofi, hvordan lyder den? Den lyder ligesom de fleste andre, tror jeg, at det er en kombination af, at man kigger på i særdeleshed på det stadie, hvilke mennesker er det, man har med at gøre. Har de det i sig til at køre den hele vejen, fordi det bliver jo besværligere med masser af bump på vejen, og kan de holde den stamina, kan de formå at ændre sig lidt, når det går op for dem, at den plan, de oprindeligt havde, ikke er den helt rigtige, eller sidder de fast i en eller anden idé. Teamet er nummer 1, produktet er nummer 2, og så selvfølgelig, hvis man både har et godt team og et produkt, der potentielt set ser fornuftigt ud, så er det også lidt omkring, hvad er så potentialet for det produkt. Du kan godt have et rigtig godt produkt, men hvis det kun er rettet imod 50.000 mennesker, så kan det jo aldrig skalere. Så det er også at se, er det noget, der kan tages internationalt, hvis vi taler danske virksomheder, er noget, der kan tages internationalt, er noget, der kan skalere ud over landets grænser, fordi Danmark er jo relativt lille marked trods alt, ikke? Så altså med klar afstand er teamet nummer 1, fordi hvis ikke du tror på, at de kan løfte hjem, så er det dem. Produktet kan du altid ændre på, men teamet er lidt tungere, så er det ligesom, når du investerer i en ny virksomhed, så er det jo det team, du investerer i. Så det er min hovedovervejelse. Er der en anden grænse, eller hvornår vil du gerne med? Altså, vil du gerne med, når de lige kommer og er startet, eller vil du gerne egentlig have, at de måske har de første kunder i hus, eller er det lige meget for dig, hvor du går ind, kan man sige? Så jeg vil sige, det er jo, det, de ting, jeg har lavet her, er typisk meget, meget early stage, men, men det er jo ikke altid, altså Rungsted Ishøj her har eksisteret siden 1945, ikke? Og, eller 42, det vist, og Granium var på 10 år, eller sådan noget, da jeg købte mig ind, så det er jo varieret, men at de havde mindre tech-ting, så vil jeg sige, så er det typisk meget, meget early stage, og, ja. Og det er ikke nødvendigvis rigtigt, fordi det det ville måske være fornuftigt at betale lidt mere, og så vente og se på, at der var noget traction, men, men lige i det marked, så stiger prisen jo også rimelig hurtigt, ikke? Så, så jeg har jo nok taget lidt en lotterisædelstilgang, at prøve nogle forskellige ting, der virker nogen plausible, velvidende, og uden at rende rundt og pive over det, at det meste af det kommer til at gå galt, og så håber jeg, at noget af det kommer til at gå godt, og ja, måske en enkelt af dem kommer til at gå rigtig godt, ikke? Ja. Det, hvis du taler med folk, der er inde på det incubator, de store incubator i USA, for eksempel 500 startups og Y Combinator og sådan noget, så er det jo nøjagtigt deres oplevelse, ikke? At 8-9 ud af 10 går simpelthen konkurs. Så er der nogen, der daller videre, måske 10 ud af 100, og så er der et home run ud af 100, og det er det, der betaler hele gildet, ikke? Så, ja. Så det er man bare nødt til at vide, hvis man er så tidlig i corona. Nu sagde du Rungsted Ishøj Klub. Jeg mener du omkring jul, at man kunne se på din Facebook-side og diverse andre steder, at du og Niklas Nikolajsen fra Bitcoin Swiss, I hyggede jer med at skrive Bitcoin inde over isen, og der er nogle ishockeyspillere, der bliver aflønnet i Bitcoin. Jeg ved ikke, hvor tilfredse de er nu. Hvordan er dit forhold til kryptovalutaen Bitcoin, Lars Seier? Netop Niklas er jo et tydeligt eksempel på, at det, at man kan gå op og hygge sig, kan føre til mere, ikke? Fordi jeg egentlig havde bare inviteret ham til ishockey, men efter en flaske rødvin, så lignede den der midtercirkel i helt utrolig grad en bitcoin for os begge to. Så, en meget god flaske rødvin, hvis der kunne være en. Så kom han med som sponsor deroppe, og det har vi meget sjov ud af. Ja, det er rigtigt, at en af vores topspillere, Nikolaj Rosenthal, har meget interesseret i krypto i forvejen, og han bliver så betalt i bitcoin i dag, og dermed faktisk den første professionelle atlet i verden, der bliver aflønnet rent i bitcoin. Og det var sådan så cirka her omkring det her niveau, så jeg tror ikke, han er sådan hverken op eller ned på det, men han synes, det er sjovt og spændende, og interesserer sig rigtig meget for det. Ja, jeg har fulgt med i bit, eller i kryptospace i ret mange år faktisk, fordi ja, det kommer sådan lidt ud af en anarkistisk og ultraliberal tilgangsvinkel, der kommer jeg jo også fra, så der var faktisk mange, eller nogle af mine venner, der gjorde mig opmærksom på de her områder meget, meget tidligt, hvilket ærger mig lidt, for jeg synes, det lød lidt fjollet, det der bitcoin, så jeg fik ikke gjort alverden ved det, da det handlede sådan 1, 2, 3, 5 dollar, hvor mine venner sagde, det skal du også prøve det der, ikke? Så reviderede jeg det lidt senere, så jeg kom der heldigvis lidt med. Jeg har sådan en tese om, at vi er på et meget, meget, meget tidligt stadie her. Det er jo ikke en tese, det er jo en fakta. Og det, der er problemet med de nuværende kryptovaluta, er jo, at de netop er skabt ud af den her anarkistiske tradition, hvor man har en drøm om at skabe et fuldstændigt selvstændigt monetært system, som går udenom centralbanker, går udenom regeringer osv. Og selvom jeg synes, tanken er sympatisk, så må jeg så også sige, at den tror ikke, den har gang på jorden, fordi det er ikke den retning, verden bevæger sig i. Og hvis der er én ting, en regering aldrig kommer til at give løs fri, så er det dens kontrol over dens monetære system, fordi det er fuldstændig essentielt til nationer. Og den eneste grund til, at man ikke rigtig har generet bitcoin væsentligt, det er fordi, det simpelthen er for småt. Hvis bitcoin blev en reel trussel imod de store monetære systemer, hvad jeg ikke mener, det har skygge chance for, men hvis det blev, så vil det blive håndteret brutalt og hårdt, fordi det er noget, som regeringer ikke kan give slip på. Så min holdning er i virkeligheden, det er sjovt, og det er begavet, og det er intelligent, og det er dygtigt, det der er lavet i form af Bitcoin, Ethereum, og hvad der ellers er, første og anden generations projekter derude. Men de er bygget på en forkert præmis, som er, at du tillader anonyme transaktioner, anonyme brugere, der ikke er ordentlig provenance på, der ikke er ordentlig historik for de handler, der er indgået osv., og det kommer bare aldrig til at lede til, at mainstream, big business, regeringer osv. på nogen måde vil bruge det, og hvis ikke de vil det, så kommer det aldrig til at blive rigtig stort. Så jeg synes, at løsningen på det der er at bygge nye projekter, nye blockchains, der adresserer de her ting head on fra starten, altså at man skal identificere brugerne, at man skal lave en mulighed for at lave KYC og AML på de her kæder. Det kan man sagtens kombinere med privathed, fordi det er ikke ens betydende, at alle behøver at vide, hvem den person er, ligesom man ikke behøver at vide, hvor mange penge du har i banken. Men hvis du har en berettiget grund til at få det at vide, lad os sige, at du har en politiundersøgelse eller en dommerkendelse eller sådan noget, så skal der være mulighed for at løfte anonymiteten på de her brugere, sådan at man kan undersøge sagen nærmere. Det tror jeg, hvis man kan skrue det rigtig sammen på den rigtige måde, så tror jeg, det vil blive bredt modtaget med interesse fra big business og fra regeringer, fra regulators og centralbanker og så videre. Så må ikke der sidder nogen, der arbejder på den slags et eller andet sted i verden. Vi nævner ingen navne, men kigger hen på Lars Sager her i studiet. Lars, det lyder som om, at du har begravet bitcoin. Jeg tror ikke rigtigt på den. Altså, det er klart, du kan sagtens få et spekulativt boost mere, men den kan jo altså ikke rigtig noget, og lige nu er den jo afhængig af, for oprindeligt har været et bud på et monetært system og betalinger og sådan noget, så har man jo nu opfundet en ny historie om, at det er guld 2,0, fordi at den ikke rigtig dur til det andet, ikke? At kun lave 7 transaktioner i sekundet. Mm. Og det er når viser på et peak-periode håndterer 20.000 transaktioner i sekundet, så er det rimelig oplagt, at det ikke er det, den skal bruges til. Og så har man så ligesom opfundet en ny historie, som jeg ikke mener er i overensstemmelse med Satoshis tanker overhovedet, men at nu skulle være guld 2,0, hvilket jeg overhovedet ikke tror på, fordi der er 5.000 års historik, der er grund til, at guld er, hvor det er. Så bitcoin tror jeg ikke rigtig på. Jeg tror heller ikke rigtig på flere af de andre derude, men jeg tror på, at selve spacet og den distribuerede ledger og nye protokoller, blockchain-protokoller, har meget, meget stort potentiale, fordi der er næsten ikke en forretningsproces, du ikke kan forbedre med en blockchain. Du skal bare gøre det på en måde, der respekterer den måde, systemet forventer, at man gør den slags ting på. Det vil jeg gerne gå i dybden med, men inden jeg gør det, så vil jeg høre dig, din gode ven, Niklas Nikolajsen fra Bitcoin Swiss. Hvor mange flasker rødvin skal du hælde på ham, før han køber den tese, du lige har luftet her omkring Bitcoin og Ethereum? Jeg tror, der skal rigtig mange til. Men altså, det er jo det skønne ved et marked, at man kan have forskellige holdninger til det. Og igen vil jeg sige, at der er slet intet, der kunne forhindre, at Bitcoin fik et yderligere spekulativt run eller to, men den der med, at det ligesom skal overtage hele verden og blive 100.000 og en million dollar værd, den køber jeg slet ikke. Og jeg mener heller ikke, det er en plausibel store value, som det hedder, altså som er det, man taler om i dag, at det ligesom kunne være et alternativ til at holde andre værdier på den lange bane. Jeg tror simpelthen ikke på det, men jeg tager tit fejl, så det kan være, at jeg også gør det her. Jeg tror bare, at når der foreligger alternativer, der kan alle de rigtige ting, og også kan de ting, som Bitcoin og meget mere, og Ethereum og meget mere, hvorfor i verden skulle man så ikke vælge dem? Vi skal lige høre, hvad det er, de kan, Lars Sager, men inden da, så talte vi også om, inden vi gik ombord her i studiet, det var den her tiltrækningskraft, som Bitcoin har haft på alle. Nu sidste år var det den helt store hype, jeg kunne ikke køre i taxa, jeg kunne ikke stå nogen steder uden, at unge som gamle kom hen og spurgte mig, om de skulle købe eller sælge Bitcoin, Ethereum. Du har oplevet det samme. Ja. Hvad er det? Ja, netop, hvad er det for en tiltrækningskraft, den her krypto har haft for høj og lav, ung og gammel? Jamen, det er jo, det ved jeg ikke. Selvom det er komplekst, komplekst rent teknisk, og folk generelt ikke forstår den underliggende teknologi og sådan noget, så er det jo på den anden side set en meget nem historie om det, vi lige har været inde på, om ny valuta, der er uafhængig af staten, og så har folk jo en tendens til bare at følge blind som lemminger efter ting, der stiger, og det, der er sket her. Jeg har oplevet fuldstændig det samme. Jeg har set noget, jeg aldrig i mit liv, selv ikke de vildeste hypes, har oplevet. Altså sådan en ældre ægtepar op fra Nordsjælland kommer hen på en restaurant og siger undskyld, at de ikke har Sager Christensen. Vi vil jo normalt aldrig afbryde midt i deres middag, men skal vi købe bitcoin? det har jeg sgu aldrig oplevet i nogen anden sammenhæng. Og jeg så en anden interessant undersøgelse af amerikanske retail-investorer, hvor 5% havde planer om at købe for første gang at købe aktier i næste kalenderår, og 6% havde planer om at købe kryptovalutaer, ikke? Så det er jo ret vildt at se, hvor mainstream det er. Omvendt så, som vi sikkert alle sammen bemærker, nu er det gået lidt den anden vej de sidste 6 måneder, og der er hypen jo altså faldet ganske betragteligt. Det tror jeg egentlig er en rigtig god ting, fordi du er nødt til at få det der ned på et niveau, hvor vi begynder at tale teknologien, hvor vi ikke har alle de der scam ICO'er, altså mere eller mindre svindelagtige ICO'er, hvor der er nul forretningsmodel, men giv mig 200 millioner altså kroner. Børsnoteringen, kan vi sige. Ja, altså den slags form for meget løse børsnoteringer, ikke? Og det er rigtig, rigtig skidt for den industri på den lange bane, så hvis der overhovedet skal være noget i den, så er det nok meget godt, at ting bliver lidt normaliseret, Og jeg tror ikke, at bitcoin ryger ned til $5 anytime soon, men jeg tror bare ikke på, at det er det, der er fremtiden. Og det, altså, der kunne sagtens komme et spike mere op til 20.000, men det ændrer bare ikke noget ved den grundlæggende tanke, at første og anden generation er nøjagtigt. Det er ligesom det er i hver anden teknologisk udvikling, første og anden generation, så kommer tredje, fjerde, femte, sjette generation, og sådan er det. Ford Model T var også en fantastisk opfindelse, men vi kører ikke rundt i den længere. Den er retro. Hvad er det for nogle muligheder, der ligger i den her teknologi, Lars Seier, hvis vi taler version 2.0? Det er jo blockchain-teknologien. Hvad er det, den kan tilføre os? Jamen, den har jo det fantastiske, at hvis man øvrigt bruger det, der hedder en distribueret version af den, ikke en lukket version af den, så kan du ikke ændre den transaktionshistorie, som du har. Det vil sige, du har ikke det, som er et kæmpe problem, for eksempel i finansiel sektor. Du har et single point of failure. Hvis det går galt et sted, så forsvinder det hele faktisk. Tag Lehman som eksempel. Ikke? Altså pludselig så var Lehman, så gik de hjem en fredag aften, og så var det der ikke mandag morgen, og det har taget 6, 7, 8 år at rydde op i det, ikke? Fordi hele overblikket over deres transaktioner, det forsvandt. Ikke? Den tyske... Vi kan tage Danske Bank, bare for nærværende. Altså, problemet er, at du har et... Der tror jeg ikke, vi er med Danske Bank, og jeg har også nogle holdninger til det, men det er en anden historie. Problemet er, at du har de her single point of failure. Den tyske centralbank, jeg er meget bekendt, er gået nedenom hjem 8 gange de sidste 200 år, ikke? Den græske nogen flere, ikke? Og det er alligevel et ret centralt problem. Og så skal vi lige huske, der er mange steder i verden, hvor du slet ikke har troværdige myndigheder eller troværdige centralbanker. Og der er det ideen om, at du og jeg kan lave en transaktion, og der aldrig nogensinde er nogen, der kan forfalske den transaktion. Der er aldrig nogen, der kan fjerne den. Der er aldrig nogen, der kan skjule den. Det er ret interessant. Det kan du så bruge til rigtig, rigtig mange ting. Du kan bruge det til registrering af data, som du gerne vil blive ved med at have adgang til. Du kan bruge det til transaktioner, som du altid kan følge. Du kan bruge det til i særdeleshed det, der hedder smart contract, som var Ethereum's store nyopfindelse i forhold til bitcoin, at du kan bygge automatiske kontrakter ind, der ligesom er, du ved, hvis jeg aftaler med dig, jeg skal betale husleje de næste 12 måneder på en ejendom, du lejer ud til mig, så kan vi lave en smart contract, og så kan jeg simpelthen ikke lade være med at betale husleje de næste 12 måneder. Det vil sige, du har en lang række ting, fordi den vil være automatiseret og bare blive eksekveret af blockchainen. Ikke? Der er et hav af ting, du kan bruge blockchainen til, og i virkeligheden er det svært at tænke på et forretningsområde, hvor det ikke i et eller andet omfang kunne forbedre effektiviteten, enten af transaktionsafvikling, eller af dataopbevaring, eller af hele historikken osv. Men det kræver bare, at grundfundamentet er i orden, at det ikke er anonyme transaktører, der sådan set i princippet kunne være terrorister eller kriminelle eller hvad som helst. Så du er nødt til at overholde samfundets grundregler, som hedder, vi vil godt vide, hvem vi laver forretninger med. Vi vil godt have mulighed for at undersøge det, hvis vi mener, at der er noget kriminelt undervejs. Og det er der, hvor det halter lidt for de første generations blockchain. Så det er jo selvfølgelig, fordi de kom ud af et miljø, der var et anarkistisk, anti-autoritært tænkning, som jeg egentlig personligt har meget sympati for, men jeg har altså også bare været i den her branche i 25 år, det er bare ikke, altså i finansiel branche, og se, hvad der sker med regulering der, det er bare ikke den vej, verden går. Det, du taler om, det er jo total gennemsigtighed, Lars Seier. Kunne man forestille sig, at det etablerede finansielle system ikke er interesseret i at skubbe til den her teknologi, fordi de simpelthen ikke er klar til den her totale gennemsigtighed? Nej, det mener jeg bestemt ikke. Jeg har talt med meget, meget, meget senior folk, sådan off the record på nogle af de største banker i verden, og de studerer det jo alle sammen meget intens, men de er jo skræmt for videre sans, fordi at de i forvejen alle sammen er rigtig, rigtig bange for at komme til at lave nogle fejltrin omkring hvidvask eller terrorfinansiering osv. Så derfor tør de ikke bruge de i gangværende systemer til noget. De arbejder selv med det, der hedder permission blockchains i vid udstrækning, som er sådan en noget det samme, men hvor det ikke for eksempel er os tre, der står her, der aftaler, nu bekræfter vi i fællesskab den her transaktion. Det er ikke det samme som DNA i en rigtig blockchain, hvor du spreder det ud over tusinder af mennesker, der gør det. For hvis nu vi tre, vi besluttede os til at være kriminelle, eller vi alle sammen gik konkurs med vores tre banker, eller hvad ved jeg, så har du stadigvæk single point of failure. Men jeg kan love dig for, at på aller højeste niveau i alle store banker, så har det her rigtig meget attention, og de venter egentlig bare på at få nogle løsninger, som de er trygge ved, ikke vil få dem ud i alle mulige regulatoriske risici. Fordi i dag er for en bank jo, når du kigger på et nyt produkt, så er overvejelse nummer 1 regulering, overvejelse nummer 2 er også regulering, overvejelse nummer 3 af regulering. Og så som nummer 4 begynder man måske at tænke over, om det kunne være godt for kunden, eller Måske du endda kunne tjene penge på det eller et eller andet, men banker er så skræmte af reguleringspresset og de bøder, de kan få osv., hvis de begår en fodfejl, at de tør simpelthen ikke binde sig an med usikre nye teknologier. Jeg vil sige, lige i tilfældet tidlig stadie blockchain, så er det faktisk med en vis berettigelse, fordi der er foregået mange kriminelle ting på sådan noget som bitcoin, og det er selvfølgelig et problem, og du kan ikke rigtig fjerne det, fordi det er jo noget, der er sket, og du kan ikke ligesom gøre den ren igen. Mm. Nu er du fri af det finansielle system som sådan, Lars Seier. Døren er helt lukket til Saxo Bank, og du serverer at scanne markedet. Altså bitcoin og krypto fylder meget i din portefølje, eller det kommer den til, tænker jeg, i Seier Capital. Du har ønsket lidt de gamle penge. Hvad har du gang i PT på det her marked? Altså bitcoin fylder ingenting i min portefølje. De grunde, som jeg lige har beskrevet. Kryptovaluta? Altså, det er jo en slet skjult hemmelighed, at vi sammen med nogle dygtige mennesker kigger lidt på et projekt, der adresserer nogle af de her ting. Men vi vil godt køre lidt under radaren lidt endnu. Fordi det er meget komplekst, og vi vil gerne være sikre på, at vi har helt styr på. Vi har vores ducks in a row, før vi går som for meget over radaren på det. Men, og det er der mange andre fornuftige mennesker, der gør, så der er ikke noget, der tilsiger lige nøjagtigt vores løsning af det eneste saliggørende, men jeg synes, det er spændende, og det er det, jeg personligt bruger mest tid på lige i øjeblikket. Kan du sige noget om, hvad det er for nogle løsninger, vi kommer til at se? Fordi nu har vi talt, inklusive mig selv, meget krypto, meget blockchain-teknologi, og det er den underliggende, blockchain-teknologi, der er interessant. Det er det, der kommer til at ændre en masse ting. Hvad er det for nogle... Hvilke ændringer er det, vi kommer til at se, Lars? Jamen, det, først og fremmest er det her med, at du er nødt til at have en identifikation af brugerne af blockchainen. Ikke? Du er nødt til at kunne kende identiteten, sådan at man ikke kan skjule en anonym transaktion i en blockchain. Det går simpelthen ikke, fordi det er der aldrig nogen bank, der vil bruge sådan et netværk, eller nogen som helst anden stor virksomhed. Så det er det afgørende i virkeligheden at få løst. Derudover så er det klart, at... Bitcoin var en genial idé for 10 år siden, og Ethereum var en endnu mere genial idé, måske for 4 år siden, men tiden udvikler sig, og du ser, hvad der virker, du ser, hvad der ikke virker, og du kan lave meget, meget store forbedringer i forhold til de der lidt første og anden generations teknologier. Du kan lave meget bedre smart contracts, du kan lave meget, meget større scalability, du kan lave rigtig mange smart ting, men... Så det er stadigvæk inden for betalingssystemer, vi er? Ja, dataregistrering og rigtig mange ting, faktisk. Altså, du kan bruge det til distribution af værdier, for eksempel i totalt smadrede krigsområder og sådan noget. Man har jo eksperimenteret med det i nogle flygtningelejre i Jordan i øjeblikket, ved jeg, hvor man ellers får udleveret vouchers og sådan noget til at få mad hver dag. Og så kommer den stærke mand i stammen og stjæler alle dine vouchers, og så kan du ellers stille dig bag i køen, ikke? Hvis du får sådan en elektronisk, de har alle sammen smartphones, believe it or not, ikke? Men så hvis du i stedet for har sådan en elektronisk en, som ikke kan tage den fra dig, så har du et langt mere effektivt system bare der, ikke? Du kan bruge det til valg, altså du kan fjerne valgsvindel fuldstændig, ikke? Ved at have en elektronisk stemme, som du kan afgive, og den er automatisk talt op. Du kan se, at det er dig, der har afgivet den, fordi du er den eneste, der kan afgive den, og så videre. Der er altså så mange applikationer af det her, som man tror, det er løgn, ikke? Og det afgørende her er egentlig bare at få skabt en infrastruktur, ikke? Og det, jeg tænker på, jeg tænker mere som internettet, ikke? Altså internettet er jo en infrastruktur, som så Amazon bruger, og Google bruger, og Facebook bruger. Men internettet er jo nødt til at være der for, at de virksomheder eksisterer, ikke? Og det, jeg tænker på her, er i virkeligheden at finde den rigtige infrastruktur. Så må andre folk finde ud af, hvad de vil bygge ovenpå det, men at få infrastrukturen på plads. Det er det afgørende for at få bred adoption af det, og hvis du prøver at forestille dig, nu har man aldrig tænkt sådan om internettet, men forestil dig, at internettet var privat ejet eller ejet af en gruppe mennesker, så ville det nok være forholdsvis mange penge værd, ikke? Og hvis du kunne bygge et økonomisk ekosystem omkring en lignende infrastruktur, så kunne det godt blive interessant, tror jeg. Hvor godt er Danmark med på den her vogn, Lars Seier? Vi er faktisk rigtig godt med på den, fordi... at der sidder nogle forskere i Danmark, som ikke har så meget opmærksomhed, men især Aarhus Universitet har faktisk nogle forskere, som er i absolut verdensklasse og verdensberømte. Og det kunne godt tænkes, at de spiller en vis rolle i mit projekt. Du må komme igen på et senere tidspunkt. Vi er godt med, fordi vi har altså nogle af de allerbedste kryptografer i verden, faktisk folk, der har bygget meget den infrastruktur, som bitcoin er lavet ovenpå, ikke? Tilbage i 80'erne og 90'erne og sådan noget. Det er ikke noget, folk er særlig opmærksom på, men vi har jeg vil sige, de top 5 i verden på kryptografi på universitetsplan i Aarhus. Det er en god ressource for Danmark at have. Det, du sidder og arbejder på, hvem skal du sælge det til? I første omgang skal jeg ikke rigtig sælge det til nogen. Jeg skal bare bygge en infrastruktur, som kan bruges til mange ting. Jeg slipper den her. Hvis jeg skal lige høre dig en gang. Nu omkring blockchain, og som sagt, som man kan sådan, fra den sidste kvarters tid snakke, så er det der, at du har meget af din opmærksomhed, Lars Seier. En anden stor teknologi, der fylder, det er kunstig intelligens. Hvordan tænker du, det kommer til at ændre vores hverdag, vores samfund? Du rejser rundt i verden og holder øje med, hvad der foregår på det her område. Altså rent filosofisk, så giver det næsten sig selv, at det kommer til at ændre verden fuldstændig fundamentalt. Nu er jeg believer i, at jeg tror, at det kan lade sig gøre at lave en super human intelligens, altså en maskine, der er mere intelligent end mennesker, og derfor kan udvikle ting, som vi ikke selv ville kunne gøre. Og det er på mange måder en fascinerende tanke, men også en ekstremt skræmmende tanke. Og hvis du ikke... det vil gå meget, meget hurtigt, når du rammer det punkt, fordi det punkt, hvor du pludselig har en maskine, der er dobbelt så intelligent som et geni, og den kan arbejde sammen med 10.000 andre mennesker meget, meget mere effektivt, end vi nogensinde kunne som mennesker med 10.000 andre, der er dobbelt så intelligent som geni, så vil de inden for meget kort tid, måske uger, måske timer, måske minutter, være så meget mere intelligent end menneskeheden, at vi ikke rigtig længere behøver at bekymre os om noget, fordi de vil helt sikkert finde løsningen på fødevareproblemer, eventuelt klimaproblemer, eventuelt sygdomsproblemer. Det vil sådan en intelligens selvfølgelig kunne regne ud meget, meget hurtigt i min optik. Men der er selvfølgelig også risiko, hvis man skulle være negativ, at den også på et eller andet tidspunkt tænker, hvad fanden skal jeg egentlig bruge de der tosser til, ikke? Når nu jeg har så meget styr på det, og det er jo den skræmmende side af det, og der ved jeg, at der er folk, der drømmer om, at man kan bygge parametre ind i kunstig intelligens, som gør, at den må ikke være slem med mennesker og sådan noget, men der tror jeg, at man skal tænke sig meget godt for. Jeg tror, man skal tænke sig rigtig godt om, for at man kan kontrollere en intelligens, der potentielt set er en million gange mere intelligent end en selv. Det er nok ret usandsynligt, at man som menneske kan sidde og tænke de tanker. Så jeg synes, det er meget fascinerende. Det kunne gå fuldstændig galt. Jeg hælder nok også til tanken, at det gør det formentlig på sigt, men det kunne også gå fuldstændig godt, altså at vi bare får et overflødsliv, hvor alt fungerer, så har vi nogle eksistentielle problemer, for hvad skal vi så lave, men det, der er ingen tvivl om, at det kommer til at ske i mine øjne. Det kan godt være, at det kommer til at vare 100 år eller 200 år, men det kommer til at ske, og jeg tror, det kommer til at ske tidligere, så egentlig jeg håber lidt på at få lov til at opleve det i slutningen af mit eget liv, i hvert fald de spæde tegn på det, og se, hvordan det pander ud. Men på mange måder er jeg glad for, at jeg ikke er nyfødt i dag. Ja, jeg ved heller ikke, om jeg er helt sådan enig i den der med, at det kommer til at ske. Men Lars Seier, det her det er jo filosofisk, og det er en fremtid. Om det så kommer, om det er nær fremtid eller lang fremtid, det kan vi så diskutere. Men sådan rent konkret virksomhedsmæssigt projekter, hvad sker der på den front? Jamen, det er jo særdeleshed bedre databehandling, ikke? Og det er jo kunstig intelligens. Og man kan sige, at på mange måder, så har du elementer af kunstig intelligens allerede. Du har din lommeregner, du har Google, som gør, at du kan søge information. Du skal bare have alle de ting lagt sammen, så du både kan søge information og databehandle og beregne. Og det er jo det, kunstig intelligens er. Det er også det, din intelligens og min intelligens er i bund og grund at databehandle eller andet omfang. Så data er den nye valuta? Ja, helt sikkert. Ja. Og så jeg vil sige, at det du i hvert fald skal se på som virksomhed nu, det er, at du skal samle så meget data, som du kan. Det kan godt være, at du ikke ved, hvad du skal bruge den til lige nu, men det vil du kunne købe en maskine om 5 år, der kan regne ud for dig. Nogle sammenhæng, som du måske slet ikke har set. Så det er spændende at se den der nye skak. Kommer altid en ny skakcomputer, men den der sidste, der kom og lammetævede Kasper, tror jeg det var, ikke? Hvor han sagde, jeg tror faktisk ikke, det var Kasper, men det var en af de andre store skakstjerner, hvor han sagde, det var ikke så meget det, at den tæskede mig hele tiden. Det var mere det, at den lavede nogle træk, som jeg slet ikke kunne forestille mig. Altså, den så noget, som lå 10, 12, 15 træk ude i fremtiden, som jeg først opdagede der. Det var ligesom at spille imod en alien, sagde han faktisk, ikke? At den tænkte på en helt anden måde, end nogen af de skakmester. For det har vi jo prøvet. Og det er jo det, der er interessant her, at hvis du kan finde helt nye løsninger på problemer. Altså, der var sådan noget med, at Facebook havde 2 chatbots, som de var nødt til at lukke ned, fordi de opfandt et sprog pludselig, hvor de begyndte at tale sammen, uden om hvad Facebook havde planlagt. Så det er super interessant, det der område, men på den korte bane er det selvfølgelig noget, du kan bruge til effektivisering af processer, til at forstå dine data bedre, til at finde måske sammenhæng i dine data, som du ikke selv havde set, eller som der står klare for dig. Jeg vil selvfølgelig gerne derhen, hvor til at stikke snablen i, hvor dine penge løber hen på det her område, Lars Seier. Nu er vi blevet enige om, at data er den nye valuta. Og det er jo i høj grad Kina, der sidder på den centralbank, kan vi nok sige, når vi taler data. Men hvor løber din investering hen inden for det her område? Jamen, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg er nødt til at finde en eller anden, der forstår spacet bedre end mig, og så ja. kan tage de chancer og sprede det ud over en række chancer, og så håbe på, at noget af det lykkes. Ikke? Fordi det altså igen, det kan godt være, du kan komme og råbevise mig om en enkelt ting. Fordi det er jo nem at gøre entusiastisk. Så. Du følelsesmenneske, kan vi konkludere. Men den rigtige måde at gøre det på, er selvfølgelig at finde nogle virkelige eksperter på området, tage nogle chancer, sprede over et par fond, der bruger det der, og der kigger på det der, og så lade være med at bekymre sig for meget om det. Selvfølgelig, jeg er mere interesseret i det filosofiske aspekt af det. Hvad fanden ender det her med? Ikke? Og det er ret vildt. Ikke? Jeg har investeret for nylig i et israelsk firma, der laver laboratoriekød. Og nu hører jeg så i går hele alt den her klimadiskussion, og køerne de prutter, så man tror, det er løgn og sådan noget. Ikke? Og alle folk er meget bekymret, hvordan ligger vi vores landbrug om? Ja, fordi det er 19% af verdens CO2-udslip kommer faktisk fra kødproduktion. Det er totalt non-issue. Når de her virksomheder, som den jeg har investeret i, at de er fuldt op at køre om 20-30 år, så vil 99% af kød blive lavet i laboratorier uden det fjerneste CO2-udslip, uden nogle dyrevelfærdsproblemer, uden medicinering osv. Så vi bruger en enorm masse tid på at adressere nogle problemer, som teknologi vil løse, uden altså næsten stensikkert vil løse. Det er også derfor, jeg er sådan meget, meget afslappet i forhold til alle de her klimaproblemer. Det eneste, der gør mig nervøs ved det er, hvis det bliver brugt som undskyldning for at ødelægge økonomisk vækst og fjerne væksten i verden, og fjerne muligheden for at forske, og for at lave grundforskning, og for at lave innovation, så kan det godt være, at vi har et problem. Men hvis vi lader kapitalismen virke, og vi lader væksten fortsætte til den rigtige vej, så skal alle de her problemer nok løse sig selv. Så skal vi have en klappeko, fordi vi skal ikke have nogen, altså, nej, vi skal kun have et vist antal køer per land, fordi altså alle de andre, det lyder bare, i min optik lyder det bare mærkeligt, at der kommer sådan noget kød fra et laboratorium. Altså, jeg kan godt følge det, fordi apropos alt det med klima og så videre, men det virker lidt mærkeligt. Det vil smage bedre, det vil være sundere, du vil ikke have dyrevelfærdsproblemer. Mm. Den her, jeg købte lidt en, det er jo bare et af mange, men den fik så min attention. Det kan være, at den bliver en vinder, det kan være, nogle andre, der bliver en vinder. Mm. Men altså, den kommer faktisk ud af en dyrevelfærdsorganisation, fordi de jo meget, den laver i første omgang kun kyllingkød af planen, ikke? Ja. Fordi det er lidt nemmere at håndtere en sådan bøffer, der er muskler, der skal noget bevægelse og sådan noget. Men den kom ud af en dyrevelfærdsorganisation faktisk, en NGO, og der så gik i den retning mere for, at der ikke skulle være så mange kyllinger, der havde det rigtig skidt, end det andet. Men det er så nogle topforskere, de fik i hvert fald overbevist mig om, at det er den vej, verden går inden for de næste 20-30 år. Ja. Og det er jo sådan, at sådan en celle, der åbenbart formerer sig en gang i døgnet cirka. Så hvis du har sådan en reaktor, kalder de, jeg har sagt, de skal prøve at finde andet noget. Men så står der med 10 tons kyllingkød. Ja. Næste dag, du kommer ind, så har du 20 tons. Ja. Tager du 10 tons ud, næste dag, du kommer ind, så har du 20 tons. Tager du 10 tons ud, næste dag, du kommer ind, har du 20 tons igen. Prøv at forestille dig en kødproduktion, der fungerer på den måde. Den vil være billigere, meget mere effektiv. Du vil have nul ressourcespild for alt, der indgår i det ved. Det er jo, men det er jo så, fremtiden. Har vi friske æg om morgenen så lige pludselig? Det finder vi også en løsning på. Menneskesbørn bekymrer sig generelt lidt for meget. Nej, så inden vi skal runde dig og Marke af, så i den der meget store portefølje, du har i øjeblikket i Sejr Capital, hvis du skal sidde og kigge på den, uden at afsløre for meget, som sige, hvor spotter så du den næste for dig selv, den næste Saxo Bank? Kigger du overhovedet? Du må have sådan et, du vil jo gerne vinde, du vil jo gerne tjene pengene. Ja, altså det er ikke alt afgørende for mig. Det er vigtigt for mig at have det sjovt, og det har det faktisk altid været. At have noget, der er interessant og intellektuelt stimulerende. Men selvfølgelig vil jeg gerne tjene penge, og det er ikke, fordi jeg er blevet mærkelig. Men altså umiddelbart vil jeg sige, at det, jeg har i min portfølje lige nu, der har størst potentiale, det er det her, som jeg desværre ikke har lyst til at sige alt for meget om. Nu kan vi snart ikke få flere cliffhanger, fordi du har en stående invitation for det der. Det lyder lidt som om, Lars Seier, at du har lidt den samme filosofi, som jeg hørte i en interview med Martin Thorborg. Det var faktisk, da jeg talte med ham selv for et års tid siden. Den med, hvis du følger din passion og gør det med hjertet, så kommer pengene rundt helt af sig selv. Det er jeg meget enig i, jeg vil i hvert fald, og det anbefaler jeg altid, når jeg er ude at tale på CBS og sådan nogle steder. Hvis man sidder der og tænker, hvad fanden skal jeg gøre med mit liv, så skal man netop altid gøre det, som man synes er sjovt. Man skal ikke tage en uddannelse på et eller andet område, fordi man ligesom har regnet sig frem til at kigge i en tabel, så vil man tjene 15.000 mere om måneden, fordi altså det kommer an på, hvad det er, man vil, men hvis man gerne vil være succesfuld, og man gerne vil lave noget fantastisk, så er man nødt til også at elske det, man laver, ellers så kommer det aldrig til at blive fantastisk. Tusind tak, Lars Seier Christensen, fordi du var med i Millionærklubben i dag. Vi ses igen herinde, tænker jeg. Lars Persson, ja. Hvor er din passion denne onsdag morgen? Jamen altså, det er jo mere til markedet og til aktier, end Lars er her. Men lige til morgen, der må man nok sige, at man skal finde det gode humør frem et andet sted, fordi at det markedet er nedadgående, og jeg er jo sådan en permabulle, lidt ligesom vores gode ven Mogens Vad. Ikke at jeg så snøfter, når markedet falder, fordi det skal jo også lidt tilbage. Men lige nu er det nede med 0,6 i Danmark, 0,3 i Tyskland, 0,3 i Sverige og 0,5 i Finland og FTSE og Frankrig, de sørger også ned. Så det er sådan en minusmorgen. Men Danske Bank i plus. Danske Bank er i plus, ja, men vi har igen høreapparaterne, der får en lille sving om i den røde karusel, og det samme gør Ambu også. Så det er sådan lidt, vi står og tripper. Vi vil gerne have nogle regnskaber, og forhåbentlig ser de bare en lille smule gode ud, så vi kan få en lille smule varm luft under ballonen igen, så den kan stige bare en lille smule her op til årsskiftet. Lars Persson, hvor mange smæk bag i har du fået i din portefølje? 10.000 indtil videre. Til den forkerte side? Ja, det må man sige. Mm. Vi stod på 274, da det gik den forkerte vej for godt snart halvanden uge siden, ikke? Og nu står vi på 264, så ja. Så jeg er glad for min hint om Aarhus lige pludselig, som jeg købte jo for... Hvem skulle have set, at du skulle blive det? Det havde jeg jo selvfølgelig selv håbet, men den er der i mindste op med 1%, så ja, det ser da nogenlunde stabilt ud der fra den side. Men koldt vand i blodet, Lars Persson, der skal ikke rykkes rundt på din portefølje? Ej, altså bare fordi, at det går en lille smule rødt, er der ingen grund til at kaste ud af vinduet, vel? Man kan måske tage redningsvesten på. Nej, så har vi gjort det flere gange. Det er det, så, og vi kender jo markedet. Vi er tilbage igen i morgen kl. 9.05.